У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Сойс, вітаю вас. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру раскажам, як узнагароджваю зборную каманду па хакеі Акрэсціна. Абмяркуем сітуацыю з беларускай мовай навучання ў Берасці і Горадні. Раскажам пра новы спектакль свабоднага тэатру «Чырвоны лес» і пазнаёмім з гераіняй новай перадачы «Сталкеры свабоды» Крысцінай Вітушкай. Лето с Ганной Соус. У офісе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» адбылося ўшанаванне гэтак званай хакейнай каманды «Акрэсціна». Гаворка пра актывістаў, якія былі прэвентыўна затрыманыя ўладамі напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі, які праходзіў у Менску з 9 па 25 траўня. Усяго 39 актывістаў былі на «Акрэсціна» і ў іншых турмах Беларусі ад 10 да 25 сутак. Усяго яны правялі за кратамі 1,5 гады. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Люди вельми рады сустрэцца один за одним, некоторые сидели в одних камерах и зараз восьми бачатся. У дадзены момант уже люди п'ють гарбату, заедаюць тортам, які, дарэчы, нагадваў Акрэсціна. Адмыслова быў заказаны такі торт з такімі вакенцамі зелёненькімі, якія нагадваюць Акрэсціна. Задавальненне ўсё разрэзалі і зараз паядаюць. В принципе, вся церемония такая вот наполужартливая, наполову серьезная, бо так сказано было, вот Андрей Дмитриев уже говорит, правда, так и сказал, что как бы сказать солидарность с вами, это мы можем сказать серьезное слово, але как в принципе перемогчи эту ситуацию, когда людей вот так бесподставно кидають без доказів, як кидають закати, значить, це можна ще й жартувати, бо ну мусить це колись скінчитися. Тому ось такий жартливий запал, і він протягувався і під час церемонії, коли з отказним словом зверталися ті, хто сприймав узнагороду, чальці цієї хокейної акрэсцінської команди, ось, наприклад, Сергій Казаков, який був 20 суток, і він пожартував, что, ну да, 20 суток это в таких умовах, конечно, это дрянно, а с іншого боку 20 суток не треба ходить у краму, не треба ходить на некие господарчие речи робить, так само, то есть таким вот починкам нас не запужать, и все этим посмеялись, и поделились, и погодились. Але большинство, конечно, казало про серьезные речи. Вот Леонид Кулаков, он таксист, и он был 15 суток, рассказывал, что после 5 суток началась его депрессия, але ён згадаў пра тых маладых хлопцаў, які сядзяць гадамі, як той же Эдуард Лобаў, як сядзеў Дмітрий Дашкевіч. І ось гэты вот напамін, ён как бы ему падштурхнуў, ён мобілізаваўся і адбыў свой тэрмін годна. Ну і іншыя людзі таксама падкрэслівалі, што гэтымі суткамі іх не спыніць. Ну а самы галоўны такі пафас гэтага мерапрыемства ў тым, што сидять люди там не только за политику, там шмат сидеть просто звичайных людей, ось, и они так само терпят те самые проблемы, так само люди не здекуются, и ось всем разом треба змагаться за то, как их правы так само были оборонены. Олег Гарзилович про ушанование так званой хоккейной команды «Акрэсціна». У новай перадачы «Без гальштукаў» гаворка пойдзе пра Менск, пра нябачную душу Менску, яго легенды, прывіды, гісторыкі і гісторыі. У перадачы бяруць удзел Менчук, пісьменнік Міхаіл Валодзін, чыя кніга «Наш стары добры Бабілён. Прагулка па гораду ў менскіх гісторыках» з'явілася ў продажы ў кнігарнях, і супрацоўнік «Свабоды» Сергей Шупа, які, як і вядучая Ганна Соус, нарадзіўся і большую частку жыцця пражыў у Менску. Хвіліна праз 25. Як змяняе сітуацыю ва ўсходняй Украіне з'яўленне там расійскіх танкаў, існаванне якіх, аднак, Расія не хоча прызнаваць? Чаму ва ўмовах фактычнай вайны Масква і Кіеў працягваюць эканамічныя перамовы і не вырашаюцца, не наважваюцца прызнаць рэальную сітуацыю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе адказвае генерал міліцыі ў запасе, былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб. Бліц-аналіз свабоды. Ситуация вокруг Усходней Украины весь час меняецца, але здавалася, што апошнія тыдні пайшла некая, як называюць дыпламаты, дээскалацыя напружанасці, але даволі сенсацыйнай навіной апошні дзён стала тое, што з тэрыторыі Расіі на тэрыторыю Украіны праніклі 3 танкі, і, як заўсёды, ні расійскія прадстаўнікі, ні ваенныя не прызнаюцца, адкуль гэтыя танкі і хто іх туды накіраваў. По-вашому, як вот можна ввогуле ацэніць такі паварот у сітуацыі вакол усходняй Украіны, і што азначаюць гэтыя, скажам, беспрытульныя танкі на украінскай тэрыторыі, якія прыйшлі з тэрыторыі Расіі? Мне было зразумела раней, і сёння зразумела, што апалчэнцы не маглі весці барацьбу з рэгулярнай арміяй Украіны, хаця тая таксама слабая. Але для того, щоб некі аказваць супраціў, ды нападаць, трэба мець узбраєння, трэба мець грошы, трэба мець шэраг яшчэ іншых складнікаў. А яны гэта ўсё маюць, адкуль маюць? Ну, зразумела, што не ад захаду, а з усходу. І узбраєння там з'являецца, і гранатамёты, і кулямёты, і автаматы, і боепрыпасы, і ўсё. Ну, і, як бачыце, вот гэта пацвердзілася выпадкам, калі на тэрыторыі Украіны апынуліся танкі. І танкі без гаспадароў, ніхто не ведае, каму яны належаць. Ну, тут і нема нічого шукаць, вольных танкаў на тэрыторыі Расіі таксама нема, яны ж некаму належаць, яны ж належаць узброеным сілам ці міністэрству ўнутраных справ, ці нейкай іншай сілавой структуры, яны ж не безгаспадарчыя, яны каму-то належаць. Гэта пацверджае тое, што вайна ідзе, вайна паміж Украінай і Расіяй. Все-таки война это незвычайная, эксперты уже называли гибридной войной, калі на сапраўды открыто державы не заявляют про военные дзеянні, протягивают помеж собой экономичные перамовы, але тым не менш гэтыя дзеянні протягивают. По-вашему, кому больше выгодна вот менавіта такая форма ведения этой гибридной войны, и чаму Россия и Украина де-факто не хочуць признать то, что есть на самой справе военные дзеянні помеж розными державами? Я мяркую, што кіраўніцтва адной краіны і другой не хочуць прызнаць, што ёсць вайна, яна ёсць. А што тычыцца непасрэдна людзей, простых украінцаў, то ім разніцы вялікай няма. Гібрыдная гэта вайна ці не гібрыдная, яны гінуць у выніку баявых дзеянняў на гэтай тэрыторыі. Вось што дрэнна. А чаму яны не хочуць прызнаць? Таму што як быццам хочуць захаваць добры выраз свайго твару, так сказаць, у міжнародных стасунках, што мы як быццам і не ваюем, ніхто там ваюе, а мы як быццам і не ваюем, мы тут ні пры чым. Бліц аналіз свабоды. Генерала міліцыі ў запасе, былым старшынём Верховнага Савету Беларусі Мячаславам Грыбам гутарыў Віталі Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора ўвечары ў лонданскім тэатры Янгвік адбылася прэм'ера новага спектаклю беларускага свабоднага тэатру «Чырвоны лес». Гэта спектакль пра ўцёкі і ўцікачоў, пра несправядлівасць і абыякавасць свету, пра каханне і надзею. На прэм'еры ў Лондоне пабываў мой калега Сергей Шупа, і ён з намі на тэлефоннай сувязі. Сергей, вітаю вам мікрафон. Вітаю, Ганна, вітаю всіх наших слухачоў. Я стаю зараз ось перед театром Янгвік. І треба сказати, що це не абиякий театр. Театр вельми відомо популярний. Варто нагадати хоча б той, що зараз же паралельно з «Червоним лесом» тут йде новий спектакль з сусвітно відомого режисера Пітера Брука. Ну, а спектакль «Червоний лес» я б мог сказати, що він уже унікальний, хоча б тому, що це, видать, одиний білоруський театр, де у спектаклі головної ролі грає африканка і американский индеец. Ну, у двух словах, як би про що спектакль. Гэта лёс жанчыны з Нігеры, якая уцякае спачатку цяжарная, пасля з маленькім дзіцем ад вайны, ад гвалту, перажывае пекла Сахары, пекла лягеру ўцекачоў у Марокка. І фантазіі аўтара спектакля яна сутыкаецца падчас вось гэтага свайго падарожжа з іншымі ўцекачамі, людзьмі, якія ўцякаюць ад бяды, прынесенай людзьмі, прынесенай прыродай або нейкімі тэхнагеннымі катастрофамі. Мы там бачым рэальныя гісторыі, якія аўтары збіралі па ўсім свеце. Ахвяры цунамі ў Японіі, ахвяры у Бразилии, там есть история такого рыбака, який повстал с супраць нафтавай кампаніі самай вялікай у Бразіліі, таму што яна як бы знішчала натуральнае для яго асяроддзе. Ну і ясна, што такім кульмінацыйным пунктам беларускі свабодны тэатр выбраў гісторыю чарнобыльскую, гісторыю двух старых людзей, з якімі таксама ўзятая наша чарнаскурая гераіня з маленькім дзіцем сутыкаецца. Што яшчэ варта сказаць? У гэтым спектаклі ён такі ў нейкім сэнсе эксперыментальны, што там няма дыялогу. Ёсць закадравы як бы тэкст і вельмі шмат бярэ на сябе пластыка, відэа і музыка. І вось музыка, тут было цэлых два кампазітары, адзін беларус, які жыве ў Амерыцы, Аркадій Юшын, і малады беларус з Варшавы, Ігнат Сокал. І ў гэтай музыцы таксама пераплятаецца глябальнае і лакальнае. І, скажам, сімвалічна, што ў канцы і ў пачатку гучаць аўтэнтычныя індзіянскія спевы, спевы індзейцаў Амерыкі, якія зліваюцца з беларускімі традыцыйнымі спевамі. І такім чынам мы проста бачым, што Беларусь упісваецца ў глабальны кантэкст. Нашая зямля адна, нам няма чаго дзяліць, і нам трэба разам як бы праеклапаціцца. Вось такі галоўны пасыл аўтара спектакля. Спектакль будзе ісці на сцэне Янгвіка яшчэ да 5 ліпеня кожны дзень. Ганна? Сергей Шупа пра прэм'еру новага спектаклю беларускага свабоднага тэатру «Чырвоны лес», якая прайшла ў лонданскім тэатры «Янгвік» і далей яшчэ будзе ісці на гэтай сцэне. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Грамадзянская кампанія «Еўрапейскай Беларусі» ўзнагароджвае зборную каманду па хакеі «Крысціна», актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету па хакеі за кратамі, як прэвентыўна затрыманыя. У Бразыліі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Трапіць на матчы могуць дазволіць сабе немногія беларусы. У турфірмах кошты паездкі на чэмпіянат ад 10 до 15 тысяч даляраў. Гарадскія ўлады Чарнігава кажуць, што паток беларускіх пакупнікоў зменшыўся ў гэтым украінскім горадзе ўдвая. Чарнігаўская самабарона прапануе гамельчукам эскорт ад мяжы да сваіх рынкаў. У берасці Алесі Мілана Ляўчук хочуць аддаць дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем па-беларуску. Чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ як мінімум 5 вучняў. Легендарны беларускі напой крамбамбуля ад аднаго з найстарэйшых прыватных вытворцаў БЛП знік з паліцаў крамаў. З-за нязручнай схемы падаткаабкладання вытворчасць у Беларусі давялося спыніць. Ну, ось, як вы чулі, у берасці шукаюць дзяцей у беларускамоўную клясу. Алесія і Мілана Ляўчук з берасця хочуць аддаць сваю дачку Камілу ў першую клясу з навучаннем на беларускай мове. Аднак чыноўнікі паслалі бацькоў шукаць яшчэ ахвотных, маўляў, клясу створыць пры наяўнасці мінімум 5 вучняў. Якімі цяжкасцямі сутыкнуліся Алесія і Мілана Ляўчук, слухайце ў матэрыяле Павла Косціна. Сёння Алесія Мілана вымушаныя расклейваць па берасці ўлёткі пра набор у першую беларускамоўную клясу школы нумар 34. Бацькі шасцігадовай Камілы выявілі, што не вельмі проста ў 300-тысячным абласным цэнтры знайсці 5 беларускамоўных дзетак. На думку Алесі Ляўчука, такая сітуацыя склалася таму, што дзяржава не займаецца прасоўваннем беларускамоўнай адукацыі. Дзяржава ніяк не прапагандуе беларускую мову. І тому, скажімо, діло едукації робить все, щоб білоруського класу не було. Скажімо, ми повинні виконувати працю діло едукації і шукати 5 дітей, хоча це їх праця, я не повинні цим займатися. Маці Камілы Мілана так само каже, що чиновники перекладають свої обов'язки на батьків. Яны ў першую чаргу спасылаюцца на тое, што ну гэта ж самі бацькі не хочуць бачыць у такіх, як вы, не стаіць у нас чарга. Вось. Але я лічу, што гэта зноў-такі, ну, ёсць такая праблема ў грамадстве, але гэта зноў-такі праблема чыноўнікаў, якія на дзяржаўным узроўні абсалютна ніякім чынам не папулярызуюць мову. І калі я ў аддзеле адукацыі звярталася і прасіла, каб там была нейкая размешчаная інфармацыя, то мне кіраўнік аддзела адукацыі так адразу і заявіў, што мы тут прапагандай якой-небудзь мовы, хоць адной там з двух дзяржаўных, але ўсё адно займацца не будзем. Кажа Мілана Ляўчук. Нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, бацькі Камілы не збіраюцца адступаць ад ідэі навучання па-беларуску. Алесі Мілана кажуць, што цягам лета будуць спрабаваць шукаць ахвотных далучыцца да іхняй ініцыятывы. Людзі, якія пажадаюць аддаць вось у 34-ю школу ў берасці сваіх дзяцей, яны могуць проста прыйсці ў 34-ю школу да 28 жніўня і там на імя дырэктара напісаць проста заяву. Альбо або патэлефанаваць мне ці Алесю на нашы тэлефоны МТС 228-44-68, гэта Мілана, і 727-35-04 Алесь, і там, можа, мы трошкі болей распавядзем пра перавагі беларускай адукацыі. Кандыдат педагагічных навук, былы першы намеснік старшыні Берасцейскага абласнога аддзелу адукацыі Мікалай Коўш выказаў свабодзе меркавання, што не бацькі павінны шукаць дзяцей для школы. На яго думку, гэта павінны рабіць чыноўнікі. Павінны дзяржава, павінны органы адукацыі, канешне, павінны. Другая справа, што пасля агульнаадукацыйнай школы няма, каб прадметы выкладаліся на беларускай мове. Атрымоўваецца тут такая полутыковая ситуация. На ваше галоўнае пытанне, канешне, павінны усе разам займацца тым, каб у нас было побольш беларускамоўных класаў, каб адкрывались беларускамоўныя школы, каб вышэйшыя навучальныя установы працавалі цэлы рад факультэтаў на беларускай мове. І не павінны, ну мы ж бачым пазіцію дзяржавы. У нас пазіцію ўстанаўлюе адзін чалавек. Спадар Коўш кажа, што дзеля ўратавання беларускай мовы дзяржаве варта звярнуцца да беларусізацыі. Ён працаваў у аддзеле адукацыі якраз тады, калі, як сам кажа, яшчэ не былі здушаныя парасткі беларусізацыі ў беларускай адукацыі. Мікалай Коўш кажа, што ў 90-е гады выкладчыкам, якія працавалі па-беларуску, быў нават 15-працэнтны дадатак да заробку. Менавіта такой практыкай дзяржава павінна стымуляваць адраджэнне беларускай адукацыі, мяркуе кандыдат педагагічных навук з Берасця Мікалай Коўш. Павел Костін пра складаную сітуацыю з беларускамоўнай адукацыяй у Берасці, а вось у горадні створаная новая беларускамоўная група ў дзіцячых яслях садку нумар 45. Яна адкрываецца з верасня, у ёй будуць дзеці двух узростаў, 2 і 3 гадоў. Яна меншая ўдвая за звычайную, якіх, як правіла, 25 дзяцей і больш. З горадні Сергей Астраўцоў. Вольга Валько, якая шчыльна займалася стварэннем новай беларускамоўнай групы, кажа, што сыну Стасю будзе гэтым летам 3 гады. Сама яна працавала дагэтуль ва ўніверсітэце, а муж у гандлі. Я калі спраўджвала апошні раз спіс, то там было 13 чалавек у спісе. 2 гады таму стварылася першая групка. Гэта як бы ініцыятыва бацькоў была, што мінулым разам, што гэтым разам. Проста насустрач прыйшлі як бы і садок, і в прынцыпе аддзел адукацыі. Беларускамоўная група існуе толькі ў адным яслях садку горадні, на вуліцы Сухамбаева, што не вельмі далёка ад цэнтру. Але дзяцей сюды прывозяць з усяго гораду, дзе больш за 300 тысяч чалавек насельніцтва. Сям'я Валько жыве ў жылым раёне Вішнявец на ўскраіне, і вазіць сына давядзецца кіламетраў за 6. Але Вольга лічыць, што дзеля беларускай мовы можна праехаць і 10. Першая група ў гэтым садку працуе ўжо 2 гады. Яе стварэннем займалася Наталля Кісель. Сама яна хатняя гаспадыня, муж інжынер-канструктар, сыну Францішку 4,5 гады. Ну, конечно, калі вот мы збіралі, вот я займалася гэтай групай, арыентавалася на нашых знаёмых, таких вот, хто наведваць усе мерапрыемствы, вот культурныя, каго ведаем. І вот узрост падыходзіў. Напрыклад, мой спісак складалі вот у першую чаргу гэтыя бацькі. А аказалася, што ніхто не прыйшоў. Не, такім людзям не трэба. Прыходзяць у такую групу людзі, якія нічога не ведаюць. Ну, вот ёсць такое жаданне. Ой, я вот мову не ведаю, але я ведаю, што трэба ведаць, трэба здаць дзіця, і мы ўсе будзем вучыць. Вот такіх у нас большасць у групе. Просто звычайная група. Наверно, нас спачатку вот баяліся чыняць, там невядома, што там будзе ў гэтай групе. Наверно, там будуць мітынгі рабіць. А аказалася зусім наадварот. Да нас вельмі добра ставіцца і кіраўніцтва, і сада, і адміністрацыі. На пачатку ў групе было 8 дзяцей. Потым яна павялічылася да 15. Цяпер іх толькі 11. Прычыны жыццёвыя. Напрыклад, адно дзіця пакінула групу на самым пачатку таму, што выявілася алергія на малочныя кашы. А потым дзеці сыходзілі, не было магчымасці вазіць. Гэта павінна быць вельмі моцная матывацыя, каб вазіць малое дзіця на тралейбусе. Напрыклад, з нашай групы мы адзіная сям'я, хто без машын. Мы адзіныя, 8, ну нам было прынцыпова, мы у любое месца вазілі. Наталья Кісель кажа, што недавно яны ўпершыню зрабілі супольны пікнік. Бацькі з дзецьмі першай беларускамоўнай групы наймалі аграсядзібу. Празмаўлялі і пра будучыню, школу. І гэта вельмі падтрымала наш дух, прызналася Наталя Кісель. Сергія Астраўцова, мы працягнем тэму беларускай мовы пасля абвесткі пра адну з нашых будучых перадачаў. ці засталіся сляды на месцы ракавой аварыі Уладзіміра Мулявіна, як успамінаюць легендарнага песняра ягоныя суседзі па лецішчы, і што магло выратаваць музыку ад смерці. Это вы маглі паехаць разам з ім? Да, магла. Можа б такога не было, як можа яму не разрешыла так несціся. Знаеце, ён можа б мяне вёз, то не ехаў бы на такой скорасці. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Лапаравічы, што на Мінскім моры. Гэта перадача пазней у нашай праграме хвілінаў праз 20, а зараз сталкеры свабоды. Яна кіруе аддзелам у адным буйным беларускім банку, робіць сайт «Нашы дзеткі», ладзіць нацыянальныя святы, дамагаецца ідэальнай школы для свайго сына і ўсюды і з усімі гаворыць па-беларуску. Банкірка і грамадская дзяячка Хрысціна Вітушка, гераіня новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды», з ёй сустракалася Валянціна Аксак. Яна нарадзілася ў Нямеччыне, дзе на той час працавалі бацькі. Але родам бацька з заходняй Украіны, а маці з заходняй Беларусі. Бабулі з абодвух бакоў былі ў свой час высланыя з саветамі далёка ад радзімы. Малой дзяўчынцы бацькі ўвесь час паўтаралі, што гэта важна ведаць, што ў яе ёсць свая мова і яна мусіць яе некалі вывучыць. У Беларусь Хрысціна з бацькамі патрапіла ў сярэдзіне 9 класы ў цалкам беларускамоўнае асяроддзе ў вёсцы Перхавічы Баранавіцкага раёну. Мовы беларускай яна не ведала, але... Ніхто не рабіў нам ніякіх зніжак на тое, што мы не разумеем. Вучыліся, прычым вучыліся добра і нават выдатна. Праўда, беларуская мова безумоўна давалася складана, і на дыктоўках мая настаўніца рабіла стаўкі. Ці напішу я дыктоўку з колькасцю памылак менш за 100. Ось калі было менш за 100, крута. Гэта я навучылася адрозніваць, дзе заканчваецца адно слово і пачынаецца другое. Потым ёй пашанцавала на настаўнікаў у баранавіцкай спецыялізаванай матэматычнай школе і на атмасферу на механіка-матэматычным факультэце БДУ, дзе яна цалкам перайшла на беларускую мову. З тых часоў спадарыня Хрысціна перакананая, што чалавек заўсёды можа зрабіць нешта тое, чаго вельмі хоча. Нешта рэальна ў Беларусі робяць асобы, не грамадскія арганізацыі, а асобы. Калі камусьці прыватна нешта трэба, гэта будзе зроблена. Чалавек знойдзе сабе паплечнікаў, знойдзе матэрыялы, метады, знойдзе на гэта сродкі і зробіць найлепшым чынам. Увесь свой вольны час спадарыня Хрысціна цяпер укладае ў справы бацькоўскага камітэту гімназіі, дзе вучыцца яе сын Мірон. Раблю па максімуму, стараюся і ганаруся тым, што я тут не адна, што сапраўды вакол усе бацькі ненавіта такім чынам ставяцца. Мы максімалісты, мы перфекцыяністы, але і маем вынікі, адчуваем сябе ў гімназіі гаспадарамі і маем тую навучальную установу, якую ў ідэале хацелі б мець. Адказнае стаўленне да усяго навокал, гэта і ёсць свабода, перакананая наша суразмоўца. Свабода – гэта тая абсалютная каштоўнасць, якая мусіць быць ва ўсіх навокал, каб чалавек, разумеючы, што ён мае свабоду, усведамляў і адказнасць за тое, што адбываецца. Каб не было такіх адмазак, што дзіцё гаворыць мне: «Папа, здравствуй», таму што вот тут у нас не той дзяржаўны лад, і ўвогуле мы яшчэ не перамаглі дыктатуру, і зямля не той формы, як хацелася б. Не, гэта твая свабода, і свабода пачынаецца ў сям'і. І калі пэўныя каштоўнасці ёсць, іх мусяць падзяляць твае блізкія людзі, твае бацькі, твае браты, сёстры і твае дзеці. Свабода – гэта такое адчуванне сябе гаспадаром сітуацыі і гаспадаром свету, у якім ты жывеш. Робіш тое, што лічыш мэтазгодным, і яно робіцца так, як ты лічыш, яно мусіць рабіцца. Цалкам відэа з банкіркай, грамадскай дзяячкай Хрысцінай Вітушкай глядзіце на нашым сайце ў суботу 14 чэрвеня. А пры канцы паўгадзінкі прапаную паслухаць песню на словы Геннадзя Бураўкінага, якога нядаўна не стала, выконвае Пётр Клюеў «Лістапад». Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад. Закружилась метелица жёлтая. Я хочу, как на мне всё у меня. Ход на миг, ход с ней пришёл ты. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад. Это падают мои письма. Так боюсь я, как в свете просторный. Мы с тобою, милый мой, не разошлись. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад. Это лето мое облетает. Стою я посреди осени. Твоя тонкая березка золотая. Осторожно, листопад. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад. Осторожно, листопад. Осторожно, осторожно, листопад.